Ναι, ο λαός έχει φτωχύνει. Ναι, ζούμε ένα δράμα. Ναι, έχει μειωθεί το επίπεδο ζωής. Ναι, είναι δραματικό να αναγκάζεσαι να κόβεις συντάξεις και μισθούς. Όμως αυτό που μπορεί να ζήσουμε και θέλουμε να αποφύγουμε δεν περιγράφεται. Αυτό το είπε χτες, το είπε σήμερα, το είπε όταν ψηφίζαν τον Οκτώβριο το μεσοπρόθεσμο, το είπε τον Ιούλιο όταν είχε πρωτοαναλάβει. Είναι λόγια, φράσεις του προηγούμενου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όταν τα είχε ανακοινώσει στο πρώτο πακέτο μέτρων το Γενάρη, πολύ πριν μπούμε στο Δουνουτού. Είναι το Μάρτιο του 2010 όταν τα είχε ξαναπεί ο Παπανδρέου, εκβιασμοί δηλαδή. Είναι όταν είχαμε μπει στο Δουνουτού ότι πρέπει να πάρουμε αυτά, γιατί αν δεν πάρουμε αυτά θα έχουμε χειρότερα. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι τα έχουμε ξανακούσει αυτά τα λόγια από άλλο στόμα, του Παπακοσταντίνου, του Παπανδρέου, κάποιου άλλου παπά, 10 φορές μέχρι τώρα. Πάντα τελικά του μπάρονται κάποιοι, ψηφίζουν, εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι όπως εφαρμόζονται και ερχόμαστε μετά από άλλον ένα μήνα σε πιο κρίσιμη κατάσταση, σε μεγαλύτερο δίλημα, με ένα τεράστιο διακύβευμα ότι παίζεται το μέλλον της χώρας, ότι γυρίζουμε 20, 25, 30, 35, 50, 60 στο Μεσοπόλεμο, όπως είπε ο Μανώλης Καψής τελευταίος, και πρέπει να περάσουν αυτά τα μέτρα, διότι θα έχουμε από εδώ και πέρα, αφού θα έχουν περάσει αυτά τα μέτρα, μια καλύτερη κατάσταση στη χώρα. Κοροϊδεύουν σχρά, το κάνουν όχι και τόσο καλά βέβαια, αλλά έχουν μάθει αυτό να κάνουν μόνο. Κοροϊδεύουν έναν ολόκληρο λαό που είναι και αγχωμένος και σε κατάθλιψη και σε οικονομική καταστροφή, σε δεινότητα, σε εξαθλίωση. Εξοντώνεται καθημερινά και έχεις και αυτούς από πάνω να εκβιάζουν, να θέτουν αυτά τα διλήμματα και να λένε αυτά που λένε και να παίζουν και αυτό το κάκιστο θέατρο που είδαμε χτες βράδυ από τους σοβαρούς υποτίθεται ηγέτες. Αν είναι η χώρα να σωθεί από τον Καρατζαφέρη που βγαίνει και λέει για την επανάσταση, δεν θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να μην γίνει μάλλον επανάσταση, και την ίδια ώρα έχει συμφωνήσει. Αν είναι η χώρα να εξαρτάται από ηγέτες τύπου Σαμαρά που λένε ότι εγώ διέσωσα, τώρα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, σώζω το 13ο, ενώ έχει σωθεί ο 13ος και είχε πεταχτεί ο Σωτηράκη για να τσιμπήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αν η χώρα είναι να σώζεται από τον Γιώργο που 2 χρόνια την κατέστρεψε μαζί με ένα ATM που κάθεται και εκτελεί εντολές που του δίνουν όλοι οι υπόλοιποι πλην Ελλήνων πολιτών. Άλλωστε δεν έχει καμία σχέση ο Παπαδήμος με τους Έλληνες πολίτες. Αν είναι να σωθεί από όλους αυτούς, περιμένετε, πάρτε μας και ένα τηλέφωνο, γιατί η σωτηρία τουλάχιστον αυτή τη 10η φορά οι ίδιοι λένε ότι θα έρθει, γιατί είναι και η πιο κρίσιμη φορά από όλες αυτές που έχουμε ζήσει. Σήμερα το βράδυ το κουκουέ στην Ομόνοια, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κλαθμόνος, αύριο 24ωρη απεργία και έχει και συνεχίζει η ζωή στην Ελλάδα. Αν υπάρχει μια λύση, αν υπάρχει μια λύση, είναι από αυτά. Δεν είναι από αυτά που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου, άνθρωποι που υλοποιούν εντολές, που σκύβουν το κεφάλι και προσπαθούν να σώσουν τα τομάρια τους βγαίνοντας έξω με διάφορες δηλώσεις. Δεν σώζουμε την τραπεζική λειτουργία, την πίστη. Σώζουμε τους τραπεζίτες. Μπράβο! Σώζουμε τους μεγαλομετόχους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μπράβο! Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν παίζουμε με τη φωτιά όταν διαχειριζόμαστε τη μοίρα ενός λαού. Δεν καήκαμε, τι πάθαμε. Το η πρώτη δόση, κύριε Κώστα, δεν την πληρώσατε. Το σήμερα έρχεται. Δεν είχα την πληρώσω. Δεν είχα. Όχι, δεν την πληρώσω. Δεν είχα την πληρώσω. Δεν είχα. Πού είναι τα πρώτα. Μια χώρα που όποτε κάνει ζάπινγκ θα παίζει πάνω σε ανθρώπους, σε ουρές. Είτε είναι ουρά του ΟΑΕΔ, είτε είναι άνεργοι και ψάχνουν δουλειά να γραφτούν στα γνωστά κοιτάπια, είτε είναι ουρά στις εφορίες να ρυθμίσουν χρέη, όσοι μπορούν να ρυθμίσουν, γιατί πια έχει επέλθει και μια κούραση και δεν πηγαίνει κανείς, είτε κυρίως έξω από τη ΔΕΗ, από τα γραφεία της ΔΕΗ, για να πληρώσουν όπως μπορούν τα χαράτσια. Σε ένα τέτοιο ζάπινγκ το πρωί πέσαμε πάνω στο Μέγκα, ήταν ο Κυρκώστας κάπου εδώ στην Αθήνα, τον είχε εντοπίσει ο ρεπόρτερ, και είπε ο Κυρκώστας, μίλησε με πολύ ανθρώπινα λόγια, όπως συμβαίνει με όλους τους απλούς ανθρώπους, το ακριβώς αντίθετο από τα λόγια όλων αυτών των καραγκιόζητων που κάθε βράδυ κανονίζουν τις τύχες της χώρας και βγαίνουν με φοβερή υποκρισία, ξετσιποσιά και αχαριστία θα μπορούσε κάποιος να συμπληρώσει και λένε αυτά τα τετριμένα, τα τόσο χιλιοϊπωμένα και τα μπαγιάτικα που λένε. Ο Κυρκώστας λοιπόν είχε ένα φρέσκο λόγο βέβαια, είχε ένα λόγο πόνου, καρδιάς πραγματικής, όχι τα σάλια των αλωνών, και μίλησε, σταθήκαμε στο ζάπινγκ γιατί δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Δεν είχα, πού είναι τα βρω. Και ήρθε με το δεύτερο λογαριασμό, ολόκληρο το ποσό. Και τώρα μου έρθει 416 και με εκβιάζει πως δεν κάνω πιο στον πρώτο, γιατί άλλος θα το κόψει το ρεύμα. Και πώς θα τα πληρώσει. Και ενώ η εφημερίδα γράφει ότι έχουμε δικαίωμα, μπορούμε να πάμε στην Ασπανίδα να πιάσουμε το ρεύμα και να πιάσουμε το χαράτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει το χαράτσι μετά. Τα λεφτά που τα βρήκατε για να πληρώσετε την κρίση. Δανεικά, δανειστικά. Δανειστικά από διάφορους φίλους. Θα το πληρώσει όλο ή μόνο το ρεύμα. Σήμερα θα το πληρώσετε μόνο το ρεύμα ή θα το πληρώσετε τελικά όλο. Έχετε και γυναίκα στο σπίτι με. Έχω τη γυναίκα μου με το μηχάνημα. Χωρίς μηχάνημα είναι τελειωμένη. Α, έχετε μηχάνημα, δεν γίνεται αλλιώς λοιπόν. Όχι, γιατί η γυναίκα μου έχει 20 χρόνια τώρα, δεν έχει εισπνοή. Έχω δύο μήνες στη γυναίκα άρρωστα και χωρίς καλοκαίρι. Δεν μπορώ να πω καλοκαίρι. Άνεψα τον πρώτο μήνα 10 μέρες και μου φέρνει 130 λογαριασμό. Πού να το πιώσω. Πότε όλα αυτά. Και τώρα δύο μήνες το πήρα να με δώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν χωρίς θέρμανση στο σπίτι. Όλη το μήνα. Δύο μήνες τώρα. Χωρίς καλοριφέρ. Και πώς ζεσταίνεις. Τίποτα. Πήρα μια σουμπίτσα που είχα παλιά για να βγει ένα ματάκι γυναίκα και την βάζει στο ποδάκι και ζεσταίνει λίγο. Για να μην πεθάνει. Δηλαδή μας φέρανε σε σημείο που να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Τα έχουμε τρελαθεί. Έχω δουλέψει 42 χρόνια υποδομή και 10 χρόνια ακρότηση. 52 χρόνια. Και τώρα πάω και βοηθάω τον γαμπρό μου, κάθομαι γιατί δεν έχει πιο άνθρωπο με υπάλληλο και κάθομαι γιατί τον βοηθάω για να πηγαίνω κάτι με τράπεζα και αυτό για να πηγαίνω κάνω γραμμάτιο. Και μετά βγαίνει ο Βενιζέλος, βγαίνει ο Παπαδήμος, βγαίνουν όλοι, ο Σαμαράς, ότι σώζουν τον τόπο για να μην έρθει χρεοκοπία. Ποια χρεοκοπία? Στο συγκεκριμένο, τον κύριο Κώστα, και βεβαίως δεν είναι ένα παράδειγμα όλη η Ελλάδα, όντως, υπάρχουν πάρα πολλοί όμως και κανείς δεν έχει κάνει τον κόπο να μετρήσει πόσοι βρίσκονται στην απόγνωση και σε αυτή την κατάσταση, να μην τους ενδιαφέρει καθόλου αν θα έχει ευρώ, θα έχει δραχμή. Δεν θα αλλάξει τίποτα για αυτούς, αν θα λυθούν προβλήματα, αν θα πάμε σε χειρότερη χρεοκοπία, αν θα είναι άτακτη, αν θα είναι τακτική. Έχει χρεοκοπήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κανείς δεν κάνει τον κόπο να ψάξει να βρει ποιο είναι αυτό το μέρος του πληθυσμού. Δεν ξέρω αν μπορεί να μετρηθεί κιόλας, γιατί αν είναι η πλειοψηφία, γίνονται ακόμη πιο φεδρά όλα αυτά που συμβαίνουν και ακόμη πιο ανούσια και άχρηστα. Γίνεται μια προσπάθεια. Οι ηγέτες αυτού του τόπου, οι ταγοί όπως τους αποκαλούμε, οι opinion leaders από κοντά, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, να σώσουν ό,τι μπορούν για ευνόητους λόγους. Όχι για να σώσουν το λαό, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη ούτε στον μπρος, ούτε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, για να σώσουν ό,τι μπορούν από τα δικά τους κεκτημένα. Έχουν πληγεί και αυτά, ναι, αλλά η όποια προσπάθεια γίνεται είναι για αυτούς και κυρίως για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, για τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Πράγματα πολύ άσχετα και άχρηστα στον Κυρκώστα. Όχι, το πρωί πάω και βοηθά την κόρη μου λίγο. Ανοίγω το μαγαζί γιατί έχει μόνο δύο μωρά παιδιά, δεν μπορεί να πάει. Και πάει και ανοίγω το μαγαζί, κάθομαι μέχρι τις 3 ώρα και πέρα, στο γαμπρό μου, στο μαγαζί. Χωρίς πληρωμή, εδώ πληρώνω τίποτα. Τα παιδιά έχουν δουλειά. Τίποτα. Πάει και αυτή για κρίσιμο. Τι δουλειά. Με τι απειρώσουνε. Φως, νερό, τηλέφωνο. Πρέπει να είμαι θαρεαλιστές. Έχουν έρθει σε απόγνωση. Έρθω στο μαγαζί κάθε μέρα, περνάνε άτομα. Τι θα κάνουμε, δεν πληρώνουν, δεν μπορώ. Άνθρωποι δηλαδή σοβαροί. Ναι. Όχι τα μπιαλίδε που είχαν δουλειές, τις χάσανε. Πουλάνε τα σπιτιά τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν τρελαθεί όλοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει εξαγείπεδες στην Ελλάδα. Αυτά λέει ο Κυρκώστας. Ξέρω πάρα πολλοί από εσάς που ακούτε, δεν ακούσετε κάτι πρωτότυπο. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε πει ίδιοι και με τα δικά σας τα λόγια, οι περισσότεροι, σε όλες τις παρέες, οι νορμάλ άνθρωποι. Αυτά ακριβώς συζητάμε και χειρότερα, γιατί έρχονται τώρα εδώ μηνύματα. Ο μήνας έχει 6 και έχω ένα κατοστάρι που πρέπει να φτάσει για 3 άτομα μέχρι τις 28, με την προπόθεση ότι θα έχω δουλειά το Μάρτιο. Στέλνει ένας ακροατής, στέλνουν και άλλα μηνύματα. Δεν προσφέρουμε κάτι να τα διαβάζουμε. Τα ξέρουμε, διαλέξαμε τον Κυρκώστα επειδή είχε ένα καημό, ήταν και η όψη του έτσι κάπως, τον είδαμε εκεί το πρωί. Τον άφησαν η αλήθεια στο Μέγκα να πει αυτά που ήθελε να πει. Πάντα συχαινόμουν προσωπικώς τους ρεαλιστές και το ρεαλισμό. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, αν ήταν ρεαλιστής ο Κολοκοτρώνης, δεν θα είχε κάνει επανάσταση γιατί τα έβαζε με μια τεράστια αυτοκρατορία. Αν ήταν ρεαλιστής ο Βελουχιώτης, δεν θα είχε πάρει τα όπλα. Αν ήταν ρεαλιστές, τα παιδιά του Πολυτεχνείου δεν θα είχαν βγει έξω. Αν, τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει χίλιες φορές. Τίθεται τώρα ένα θέμα αυτές τις μέρες σε ιδεολογικό επίπεδο από opinion leaders, δημοσιογράφους πολύ σοβαρούς, αξιοσέβαστους και καλοπληρωμένους όπως συμβαίνει πάντα. Ένα θέμα ρεαλισμού, ότι πρέπει η χώρα, οι τρεις ηγέτες και ο Παπαδήμος να είναι ρεαλιστές. Το αντίθετο αυτού είναι οι προδότες. Το έθεσε ο Μπάμπης, ο συνάδελφος, ο πρώην από τον Sky. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτή τη συζήτηση ρεαλισμός είναι ο γκρεμός, ρεαλισμός είναι ο εκβιασμός, ρεαλισμός είναι η υποδούλωση. Σε κανενός δεν πάει το μυαλό, ή πάει σε πολλούς, αλλά δεν πάει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων και υπηρετών ιδεών και αξιών πολύ συγκεκριμένων, πάρα πολύ συγκεκριμένων. Δεν πάει κανείς σε κανενός το μυαλό κανενός μάλλον, ότι ρεαλισμός είναι να ζει κάποιος και αξιοπρεπώς, να έχει δουλειά. Να μην γίνουν όλα αυτά, να μην είχε έρθει το Δουνουτού που έχει αποδειχθεί και από τα πράγματα ότι ήταν τεράστιο λάθος, το λένε σχεδόν όλοι πια. Ρεαλισμός είναι να μην έχουμε ουρές, να μην μπαίνει το χαράτσι, γιατί υποτίθεται έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ μια σύμβαση να σου παρέχει ρεύμα. Και όχι όταν δεν πληρώσει έναν άλλον φόρο που κάποιο τον κόλλησε μαζί με το ρεύμα, να σου κόβουν το ρεύμα. Αυτό είναι και παράνομο και αντισυνταγματικό και ανήθικο βαθιά και εκπαιδεύει και τους πολίτες σε αυτή την ανηθικότητα και κυρίως κάνει σοβαρούς, όπως τους είπε ο Κυρκώστας, ανθρώπους, νοικοκύριδες μέχρι πρότινος, να εξοικειώνονται και να αγαλουχούνται με την ιδέα ότι δεν πειράζει, δεν θα πληρώσω την εφορία, γιατί δεν έχω, γιατί δεν μπορώ, αυτά δεν θα λήξουν αύριο. Ποτίζουν τα μυαλά, είναι το λιγότερο με το οποίο μπορεί να ποτιστεί ένα μυαλό, γιατί υπάρχουν και άλλοι που ποτίζονται τα μυαλά τους με πολύ ακραίες ενέργειες, δράσεις, εικόνες, πολύ βίαιες. Τους το επιτρέπουμε εμείς εδώ, δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε έτσι κι αλλιώς. Ηθική αυτούργη είναι όλοι αυτοί που λανσάρουν αυτές τις απόψεις. Θα ακούσουμε τώρα το ρεαλισμό του Μπάμπη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχει χρόνος και χώρος ακόμη για να γίνουν συζητήσεις. Να μπει ένα, να βγει ένα άλλο. Όμως πρέπει να πάμε στη συζήτηση αυτή ενισχύοντας τον διαπραγματευτή και χωρίς να του δημιουργούμε προβλήματα. Βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Η απάντηση πρέπει να είναι θετική σε όσα συμφωνήσουν. Βεβαίως, να τα συζητήσουν, να τα συμφωνήσουν. Αλλά πρέπει να δοθεί απάντηση. Οποιαδήποτε άλλη αρνητική απάντηση ισοδυναμεί με εθνική προδοσία. Και τέτοιους προδότες εγώ δεν θέλω να έχω μπροστά μου. Αμήν, αμαρτωλέ. Δεν μπορώ να φανταστώ, το ξαναλέω, ότι θα έχουμε τρεις ανθρώπους και έναν τον Παπαδήμο, οι οποίοι να πάνε όλοι μαζί στη γραμμή της εθνικής προδοσίας. Σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Δεν θέλω ούτε καν να το συζητούμε. Αυτό που ο Μπάμπης θεωρεί προδοσία είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θεωρεί η κοινωνία ως προδοσία. Και αυτή είναι η καλύτερη πληρωμή. Δεν μπορούν να το καταλάβουν σε πρώτο επίπεδο. Έχουμε εντελώς διαφορετική κοσμοθεωρία άποψη. Είναι η πολλή αυτού του τόπου και οι λίγοι που μανιωδώς, γραπωμένοι από τους ίδιους τους εαυτούς τους και τα μαλλιά τους, προσπαθούν να μας πείσουν ότι το καλό το δικό τους είναι καλό του συνόλου, όταν πια έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία σχέση. Είναι δύο τελείως παράλληλοι δρόμοι, δύο τελείως τρόποι σκέψης, τρόποι δράσης, οικονομικές καταστάσεις και γενικότερα κοσμοαντίληψη και αντίληψη για τα πολύ απλά, όπως φιλότιμο, καλλιέργεια, αξία, αλληλεγγύη, άγνωστες λέξεις προκαλούν ανατριχύλα, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, το έχουμε ζήσει, αλλά έτσι θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ένα περαστικά τεράστιο και πάμε παρακάτω μέχρι τα σεπόλια. Εμείς ποιους εκφράζουμε, εμείς για ποιους μιλάμε αυτή τη στιγμή, για ποιους θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε για το νέο παιδί, για το νέο άνθρωπο, για την οικογένεια που αυτή τη στιγμή είναι δύο άνθρωποι που δεν έχουν και οι δύο δουλειά. Άννα, μην κλαις. Εμάς, ο πόνος μας, η μεγάλη μας αγωνία αυτή δεν είναι. Άννα, μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψώμη. Εγώ που είμαι βουλευτής Αλφα Αθήνας και χθες είχα κόσμο στα Σεπόλια, από τα Σεπόλια και έβλεπα ανθρώπους που τους ήξερα μέχρι χθες. Ο ένας έκλεισε την επιχείρησή του και η γυναίκα του απολύθηκε. Δύο άνθρωποι χωρίς μισθό. Αυτή την καθημερινότητα τη ζούμε όλοι μας. Άννα, μην κλαις. Θα γυρέψουμε. Δέρεσε απ' το μπακάλι. Εμείς ποιους εκφράζουμε, εμείς για ποιους μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μιλάνε ξύπνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις στο ντουλάπι, δεν έχει ψύχα ψωμί. Την ευκαιρία, ακούμε και το τραγούδι λίγο, θα το ακούσουμε και πιο μετά. Θερμές ευχαριστίες από τους κατοίκους των Σεπολίων, για τους οποίους η Άννα Διαμαντοπούλου αγωνίζεται. Το έχει αποδείξει 2 χρόνια. Το βλέπουμε όλοι, πρέπει να τις το αναγνωρίσουμε. Φανταστείτε σε τι κατάσταση θα ήταν οι κάτοικοι των Σεπολίων και όλη της Αλφα Αθήνας που στενάζουν όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, αν η Άννα Διαμαντοπούλου δεν είχε βάλει φραγμό και δεν τους είχε έγνοια και αυτή, όπως ο Βενιζέλος της Αλφα Θεσσαλονίκης, όπως όλοι οι υπόλοιποι στις περιφέρειες της χώρας. Το θέατρο το είδαμε χτες βράδυ, καλό ήτανε, ειδικά ο Καρατζαφέρης όταν βγήκε και είπε για επανάσταση, βγαίνει μετά η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Δεν βγήκαν οι κότες ούτε καν να διαψεύσουν ή να πούνε κάτι για την ανακοίνωση. Το θέατρο κράτησε και λίγο. Πήγε και άπατο, δεν συνεννοιόνται, να γίνει κάτι καλύτερο. Ήταν, ναι, σοβαρότερος ο Γιώργος, ο οποίος δεν μίλησε. Ο άνθρωπος έχει σοβαρέψει τώρα που τον χάνουμε. Δεν θα συμβάλλω στην έκρηξη της επανάστασης από εξαθλίωση που εν συνεχεία θα κατακάψει όλη την Ευρώπη. Μας ζητούν περισσότερη ύφεση που η χώρα δεν αντέχει. Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο για να το αποτρέψω. Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Και παλεύω με κάθε τρόπο για να το αποτρέψω. Μπράβο! Μιλάμε θεατρίνος. Από αυτά τα μπουλούκια που πήγαιναν κάποτε στην επαρχία, βγαίνει και λέει: εγώ έσωσα το 13ο. Βγαίνει και ο Βενιζέλος και λέει: τον έχουμε σώσει το 13ο. Όχι ότι κινδύνευε, είχε ρηχθεί ως παγίδα, ως φάκα για να τσιμπήσουν όλοι, να φοβηθούμε και να πούμε: δόξα τω Θεώ τώρα που σώσατε το 13ο. Είχε σωθεί 2 μέρες πριν. Δεν το έλεγε βέβαια ο Βενιζέλος. Το κρατούσε και αυτός για να κάνει το παιχνίδι του στο Πασόκ και στην κοινωνία. Βγαίνει και ο Σαμαράς, τι άλλο να πει. Έπαιξε το ωραίο θέατρο του, εκεί στα σκαλιά τη Συγκρού, προσφέρεται η Συγκρού για πολλά. Και αμέσως μετά βγαίνει και ανακοίνωση του Πρωθυπουργού: έχουμε συμφωνήσει σε όλα, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσω Twitter. Το μάθαμε όλοι, καταλάβαμε, δεν βγήκε κάποια διάψευση, απολύτως τίποτα. Και περιμένουμε σήμερα τη λαϊκή απογευματινή να πάει πάλι Σαμαράς, Παπανδρέου και Καρατζαφέρης, να δούμε τι δηλώσεις θα βγουν να κάνουν μετά. Θα πέσει πάνω στο τουρκικό οι δηλώσεις, να είναι σύντομες για να μην χάσουμε την βολή μας, γιατί έχουμε καλομάθει τα τουρκικά σύριαλ και εξοικειωνόμαστε και με τη γλώσσα. Θα μας ενοχλήσει αν ξαφνικά βγουν οι δεύτεροι, τελείως δεύτεροι, να κάνουν δηλώσεις και να χαλάσουν και την ησυχία, την όποια ησυχία του κόσμου. Ένας δεύτερος ρεαλιστής που πολύ τον ζηλεύουμε είναι ο Μανώλης Καψής. Και αύριο είναι η ώρα της αλήθειας. Δηλαδή, οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να ολοκληρώσουν αυτή την εργασία. Αύριο να πάρουν τις αποφάσεις, να καταλήξουν. Διότι μέχρι την Τετάρτη που θα γίνει το Eurogroup πρέπει να έχουμε συμφωνήσει σε όλα με τους εταίρους μας, με τους πιστωτές μας. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει όλα να τρέξουν πολύ γρήγορα, ώστε το Μάρτιο να έχουμε τα χρήματα που θα λήξουν τα ομόλογα να πληρώσουμε. Διαφορετικά πάμε σε άτακτη χρεοκοπία και νομίζω ότι αυτό το έχουν αντιληφθεί πια οι περισσότεροι. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Θα σημαίνει θα γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 40. Θα γυρίσουμε. Ούτε μπορεί να φανταστεί κανένας τι θα σημαίνει χρεοκοπία για την Ελλάδα. Θα χαθούν τα πάντα. Ό,τι έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια θα χαθούν. Θα χαθούν τα πάντα. Ό,τι έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια θα χαθούν. Άντε τώρα να πεις στο Μανώλη Καψή και σε όλους τους άλλους που λένε αυτά τα πράγματα ότι έχει έρθει χρεοκοπία για μεγάλο μέρος του κόσμου. Δεν έχει έρθει για τον περίγυρό τους, δεν έχει έρθει για τους ίδιους. Είναι λογικό, θα αργήσει να έρθει. Ούτε αυτό δεν κατάφεραν. Να μην αναγκάσουν τον κόσμο να θεωρεί είτε τη μία λύση είτε την άλλη, το ένα και το αυτό. Δεν το κατάφεραν. Τόσο άχρηστοι ακόμη και σε αυτό δεν μπορούν να διαχειριστούν τα βασικά πράγματα επικοινωνιακά, όχι ουσίας. Ουσίας δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς, από αλλού έρχονται εντολές. Καταγέλαστοι ακόμη και σε αυτό. Δεν να καταλάβαιναν, μόνο να έκαναν μια βόλτα, να άκουγαν λίγο τι συμβαίνει παραπέρα στις γειτονιές και πώς ηχούνε τα λόγια τους στις ζωές των ανθρώπων. Ευτυχώς δεν μπορούν να το κάνουν, γι' αυτό είναι αυτό που είναι, γι' αυτό έχουν αυτή την απαξίωση σε όλη την κοινωνία. Εδώ κομμάτι της κοινωνίας είμαστε και εμείς, ο Νίκος Απρανίδης που ρυθμίζει. Τον ήχο 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@papakirialfm.gr, στέλνετε εκεί email. και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Μας έχουν εξαθλειώσει. Μας τιμωρούν γιατί σπουδάσαμε, γιατί διοριστήκαμε με ΑΣΕΠ. Η νέα γενιά είναι εξαθλειωμένη, είναι τελειωμένη, δεν έχει μέλλον. Εμείς για ποιους θα παλέψουμε? Θα παλέψουμε για το νέο παιδί, για το νέο άνθρωπο, για την οικογένεια που αυτή τη στιγμή είναι δύο άνθρωποι που δεν έχουν και οι δύο δουλειά. Εμάς, ο πόνος μας, η μεγάλη μας αγωνία αυτή δεν είναι? Ναι, ο λαός έχει φτωχύνει. Ναι, ζούμε ένα δράμα. Μπράβο! Ναι, έχει μειωθεί το επίπεδο ζωής. Σώζουμε τους τραπεζίτες, σώζουμε τους μεγαλομετόχους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Σώζουμε την τραπεζική λειτουργία, την πίστη. Σώζουμε τους τραπεζίτες. Μπράβο! Σώζουμε τους μεγαλομετόχους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μπράβο! Ανάποδα το είπε. Εμείς το φέραμε στα ίσα, όπως κάνουμε συνήθως. Μας έχετε συνηθίσει. Σώσανε, είναι και υποκριτές, είναι και γελοί υποκριτές. Έχουν τελειώσει και οι λέξεις εντωμεταξύ, γιατί από εδώ και πέρα βομολογίες θέλει, αλλά κρατιόμαστε ακόμη όσο μπορούμε. Προσπαθούμε να εκτονωθούμε αλλιώς. Δεν πετυχαίνει, να σας πω την αλήθεια. Είναι και γελοί λοιπόν υποκριτές, γιατί βγαίνουν και λένε σώσαμε το 13ο. Το λένε όλοι μαζί. Πρώτος ο Σαμαράς, προεξάρχοντος του Σαμαρά, του αγωνιστή. Ο Σαμαράς θα σώσει μισθό στην Ελλάδα. Το ακούσαμε και αυτό, τέλος πάντων, και του άλλου του που φοβάται την επανάσταση και του Γιώργου που είναι αντιεξουσιαστής και σοσιαλιστής δύο φορές από την κρίση. Και του Παπαδήμου βέβαια, που μόνο η όψη δείχνει ότι είναι ένας αγωνιστής, υπερασπιστής του λαού, του ελληνικού και κανενός άλλου, δεν βάζει τίποτα άλλο πάνω από αυτά. Βγαίνουν και λένε όλοι αυτοί ότι σώσαμε το 13ο. Ταυτόχρονα ανακοινώνουν, δεν γίνεται να το κρύψουν, ότι κόβεται ο κατώτατος. Και όλοι ξέρουμε σε αυτή τη χώρα ότι άμα κοπεί ο κατώτατος, συμπαρασύρει όλους τους από πάνω. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 30%, βγήκαν εδώ και στο Real, 30% κόψιμο όλων των μισθών. Έχει κοπεί ένα 30 με αυτά και τα τούτα και τα κίνα τα τελευταία δύο χρόνια, ίσως και περισσότερο σε πολλούς. Καθίστε το βράδυ, ζάπινγκ, κόβουν μισθούς, έχουν κόψει υγεία, έχουν κόψει παιδεία, έχουν κόψει ό,τι μπορεί να κοπεί. Είδανε δύο χρόνια ότι από κάτω ο κόσμος κάθεται, περιμένει τάχα μου μια ηγεσία ή κάποιοι άλλοι λένε δεν βγαίνει τίποτα και γιατί να βγούμε και να περιμένουμε μήπως έρθουν καλύτερα τα πράγματα. Βλέπουν τις τάσεις της δημοσκοπήσεις, ότι προσπαθείτε όλοι να το περάσετε αλόβητα. Καθίστε, περιμένετε, θα σωθείτε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως. Για το καλό σας δουλεύουν όλοι αυτοί και οι ντόπιοι ξεπουλημένοι και τα αφεντικά τους στην Ευρώπη. Μετά από αυτό το συντομολογίδριο, λαός. Ήθελα να πω ότι τη Μακρύ πώς δίνει βήμα στον Μπάγκαλο και μιλάει. Εύκολα, γιατί. Τι? Πολύ εύκολα, γιατί ένα τηλέφωνο τον πήραμε. Πλάκα κάνουμε τώρα, δηλαδή έλεος, τι τους δίνετε βήμα και μιλάνε. Άμα δεν τους ακούσουμε τι μαλακίες λένε, πού θα ξέρουμε να τους μισήσουμε. Εντάξει, τι να πω, αφού θέλετε ακόμα να τους ακούτε, ρε παιδιά, ήμαρτον. Πού θα ξέρουμε πού να πέσει το επόμενο αλεύρι. Μα κάνεις δουλειά με αλεύρι και σκέτο κιόλας. Πάρε το άλλο που φουσκώνει, που κάνει το κέικ, το app. Ποιο αλεύρι, ρε φίλε, ποιο αλεύρι, δηλαδή. Τώρα στον Μπάγκαλο να ρίξει φαρινάπ, να φουσκώσει, πόσο να πάει. Ούτε να τους βλέπουμε, ούτε να τους ακούμε. Ήμαρτον, αποστολή, ήμαρτον. Μετά το αλεύρωμα, ξέρεις ποια είναι. Ρέπεται συνέχεια, ξέρεις ποια είναι η συνέχεια. Ποια? Ετοιμάζουμε τα τηγάνια, πες τους. Θα τους τηγανίσουμε τα τσογλάνια τους σοσιαλιστές. Χωρίς αυγό, εγώ νόμιζα το αυγό έχει σειρά. Εντάξει. Το τρέξατε πολύ. Κάνω αυγό, αλλά τα αυγά θα υπάρχει έλλειψη καημένα και θα περισσεύουν για να τους διαθέσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω καλέσει την Παντοπρόκ. Παντοπρόκ. Ο κύριος... Πρόκα καρφί, πείτε μου. Ο κύριος Παπάντζας. Ο Τάκης, εγώ. Εσύ. Τάκη, πρόκειται για μια δουλειά. Μεγάλη δουλειά που θέλουμε να κλείσουμε. Πόσο μεγάλη δουλειά? Για Πρόκα καρφί. Ναι. Το μεγαλύτερο νούμερο που μπορούμε να βάλουμε σε επιστόλη καρφώματος. Το 7. Το 7 είναι. Ναι, ναι. Θα χρειαστούμε γύρω στους 2 τόνους, μπορεί και περισσότερο. Για που, τι θα τρυπήσουμε? Τι θα τρυπήσουμε? Ναι. Κοίταξε, τα αυγά τα γιαούρτια και τα αλεύρια τελείωσαν. Θα πετάμε πρόκα. Πρόβα κατευθείαν. Α, τότε να φέρω πρόκα αστεράκι. Να μην γυρνάει γιατί η άλλη σηκώνεται μένει έτσι. Ε? Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο γιατί το αστεράκι όπου και να το γυρίσει θα το τρυπήσει. Ενώ η άλλη μια μύτη έχει. Α, δεν το γνωρίζαμε αυτό. Έχουμε συγκροτήσει κάποιες ομάδες. Πώς δεν το γνωρίζατε, μια πρόκα δεν έχεις βάλει στη ζωή σου. Ο άντρας περίμενε πάντα, εσύ έκανες μόνο τις πίτες. Έλατε, έλατε. Mm. Αρχίζω και μαθαίνω. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις, καλά. Καλά, εσύ. Από Θεσσαλονίκη σε παίρνω τηλέφωνο. Καλά, και τι θες να κάνουμε τώρα, ότι είναι υπεραστικό και πρέπει να στώσω προτεραιότητα. Εδώ πέρα, να ξέρεις, είμαστε πρωτοπόροι σε μερικά πράγματα. Σε όλα. Και ξέρεις, παρόλο που υπάρχει κρίση, εγώ έχω ανοίξει μια μικρή επιχείρηση εδώ πέρα. Τι. Και τα πηγαίνω πολύ καλά. Τι, κομποστοποίηση της κατήλας του θερμαϊκού. Όχι, όχι, όχι, ένα μπουρδέλο άνοιξα. Μα στο Αποστολή. Τι μπουρδέλο. Μπουρδέλο, ξέρεις, και πάει πάρα πολύ καλά. Ποιος γαμνεί, καλέ, γαμνεί κανείς αυτή την περίοδο, του σηκώνεται με τόσα άγχη, τόσα χρέη. Πάντως πάει τόσο καλά. Ή είναι μπουρδέλο για μελωμένες. Άκουσε με, πάει τόσο καλά η δουλειά που τώρα τελευταία σκέφτομαι να προσλάβω καμιά πουτάνα γιατί κουράστηκα όλα μόνος μου τα κάνω εδώ πέρα, ρε γαμότο. Α, είσαι εσύ που αναλαμβάνεις μελωμένες. Έχεις εξειδίκευση στη ζαρωμένη τσουτσού. Στη ζαρωμένη, στην τεντωμένη, ξέρεις τι. Ποια τεντωμένη, δεν υπάρχει τεντωμένη, ξέχνα το. Την παίρνω λάχανο, τη βγάζω κουνουπίδια, αγόρι μου. Σταμάτα μου, άνοιξε όρεξη. Να σου πω, όταν τελειώνει το τσίπουρο, τι γίνεται. Τι γίνεται, κρυάδα, μυρίζομαι, πες μου. Όχι, ρε φιλέ. Τι γίνεται. Απλώς, εγώ έχω ακόμη τσίπουρο για 2 μήνες. Μετά, να πάρω κανένα όπλο και να κατέβω κάτω. Άμα έχεις κάνει και κεφάλι, γιατί όχι. Άμα, ρε φιλέ, θα ακολουθήσει κανείς. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Ξεκίνησε επανάσταση, ρε. Πότε, τι μέρα είναι. Σήμερα, Παρασκευή. Έλα ρε παιδάκι μου τώρα, γιατί. Ξέρεις πού. Δεν σας έχω πει να μην τα κάνετε αυτά προς το Σαββατοκύριακο. Θα χαθεί, δεν θα το παίξουν τα κανάλια. Την Κηφισιά, φίλε, ξεκίνησε. Αυτό το κύμα η οργή του λαού. Ναι. Μπήκε και έχει ψωνίσει όλα τα μαγαζιά. Πανικός. Όλα μαλάκα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Έχει εκτόσεις, γι' αυτό. Ναι, χαμός. Καλά, λογικό. Ναι, και ξέρει, οργή λαού όμως, Ναι. Μεγάλο κύμα. Θεού. Θεού δεν ξέρω ακόμα. Όχι. Κοίτα, είναι μια επανάσταση να θες να διώξεις τον καπιταλισμό από τις τσέπες σου. Μην ανέβεις. Δηλαδή, γιατί επί της ουσίας τι κάνεις, το όργανο του καπιταλισμού που είναι το χρήμα, το πετάς, το διώχνεις. Πας, το χτυπάς από μέσα, κατάλαβες, έτσι θα ξεκινήσει. Με πού, απ' έξω. Από το κατάστημα. Μην έχεις πάνω στο διαβολάκο. Μην ανέβεις Κηφισιά. Χαμός. Έλα, γεια. Από την Κηφισίας κατεβαίνει όλη η όργη του λαού. Μεγάλο κύμα, Ποτάμι, Ποτάμι βλαγίας. Ποτάμι και Κηφισίας και νόμιζα μόνο Κηφισός. Αποστολή. Εγώ πήρα για το καλό σας, αλλά δεν ξέρω, μου ήρθε μια αναγούλα, έτσι, μια μυρουδιά από χειροστάσιο. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν υποφέρεται. Οτίποτα, είχαμε κάτι καλεσμένους, θα ανοίξω να ξεβρωμίσει. Επικοινωνία του λαού με τον διευθυντή. Το κίνημα Δεν Πληρώνω κάνει επίσκεψη στη Χαλιβουργία. Άνοιγμα διοδίων Ελευσίνας και μοίρασμα ενημερωτικών εντύπων για τον αγώνα των Χαλιβουργών. Παρουσίαση στη συναυλία αλληλεγγύης στους απεργούς της Χαλιβουργίας. Τρίτη, αύριο δεν έχουμε Τρίτη, 7 Δευτέρου, 4.30 απόγευμα στην πύλη Χαλιβουργίας Ασπροπύργου. Μας στείλαν το mail και σας το λέμε για να ξέρετε. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, διαφωνούμε με την πρώτη κυρία που βγήκε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο και είπε γιατί τον βγάζετε. Χρειάζονται, πρέπει να βγαίνουν όλοι αυτοί ώστε να στοιχειοθετούνται τα αδικήματα και οι καταδίκες. Αν δεν τους βλέπαμε, αν δεν τους ακούγαμε, θα τους καταδικάζαμε ερήμην και δεν είναι σωστό. Δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι δίκαιο. Εμείς θέλουμε τιμωρία, τη χειρότερη, την πιο έτσι απολαυστική για τους πολλούς, τους μερακλείδες, αλλά θέλουμε να είναι δίκαιη η δίκη και η απόδοση κατηγοριών. Εκεί που μιλούσε προχθές, δεν ξέρω πώς το ακούσατε, χτύπησε το τηλέφωνο με τα 3 νούμερα, αυτό που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ υπουργών ή μεταξύ υπουργών και πρωθυπουργού. Να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί. Yeah. Και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή συζητάει αν θα είναι ένας ο υποψήφιος στο Πασόκ και θα τον βγάλουμε διαβοής, λες και αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι δηλαδή υπονομεύει και αυτήν αν θέλετε την... Με συγχωρείτε, αυτό είναι το τριψήφιο τηλέφωνο που δεν μπορώ να το κινητοποιήσω να το αναβάλω και αργότερα. Ναι. Εδώ, Χατζη Αντωνίου. Λάθος κάνατε, κύριε. Συνέχισε μετά τη συνέντευξη, πέρασε ώρα, είπανε τα δικά τους εδώ με την Κάτια Μακρύ, τα θέματα τα γνωστά δηλαδή, αυτά που λέμε όλοι, ερωτήσεις, απαντήσεις, προσπάθησαν να βρουν την άκρη, αλλά τελικά δεν ήταν ο Χατζη Αντωνίου. Τώρα θα ακούσουμε ποιος πραγματικά ήταν. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί. Και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή συζητάει αν θα είναι ένας ο υποψήφιος στο Πασόκ και θα τον βγάλουμε διαβοής, λες και αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι δηλαδή υπονομεύει και αυτήν αν θέλετε την... Με συγχωρείτε, αυτό είναι το τριψήφιο τηλέφωνο που δεν μπορώ να το κινητοποιήσω να το αναβάλω και αργότερα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς. Ναι. Μην πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Δίνω συνέντευξη στο Real FM, σου συνιστώ να την ακούσεις, θα σε πάρω σε λίγο. Αγόρι μου, σε φαντάζομαι στα 4 να σου μάθω κάτι εμπειρίες. Να σε κάνω εγώ αγόρι μου λαμπάδα, τέλος. Ναι, ο λαός έχει φτωχύνει. Ναι, ζούμε ένα δράμα. Ναι, έχει μειωθεί το επίπεδο ζωής. Μπράβο! Θερμά συγχαρητήρια στο Βενιζέλο που κάνει και τις διαπιστώσεις στη Βουλή. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ξεπληθεί η ντροπή των Ελλήνων. Σήμερα το βράδυ στις δύο συγκεντρώσεις και όσοι δεν σας κάνουν οι δύο συγκεντρώσεις, γιατί καταλαβαίνω, έχετε τα δικά σας κτλ. Αύριο έχει 24 ώρες απεργία ΕΓΕΣΕ. Αφορμές υπάρχουν πάρα πολλές. Πηγαίνετε, θα βρείτε κάπου να σταθείτε. Δεν θα είστε με τους φίλους, δεν θα είστε με τους από εδώ, δεν θα είστε με τους από εκεί. Ας γεμίσουν οι δρόμοι κόσμο. Είναι το μόνο που μπορεί να λάβουν υπόψη τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν λαμβάνουν τίποτε άλλο όσο βλέπουν αυτή τη γενική απάθεια, αυτό το χυλό μέσα στον οποίο κολυμπάνε με μεγάλη μανία. Ο ελληνικός λαός. Την 28 Οκτωβρίου στις παρελάσεις, αυτό το μικρό σοου που έγινε, να βρίσουν τον Παπούλια, να τον πούν προδότη, και σε άλλες 10 πόλεις, 15 ταυτόχρονα, να βρίσουν τους επισήμους, θορύβησε όχι την Ελλάδα, σιγά, την Ευρώπη, και αμέσως κινήθηκαν οι διαδικασίες αλλαγής, έτσι χάσαμε τον Γιώργο. Με ένα απλό, ειρηνικό, ακόμα ειρηνικό, συντονισμένο, αιχμηρό όμως μαχητικό. Happening. Γιατί αυτό ήταν την 28 Οκτωβρίου. Μακάρι να γίνονται συνέχεια τέτοια. Φανταστείτε να γίνει κάτι πιο δυναμικό, ανάλογο με τα μέτρα που εξαπολύονται από την άλλη πλευρά. Τι έχει να γίνει? Δεν θα μείνουν όρθιοι. Τρέμουν. Φαίνεται το ποιόν τους, φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνουν όποτε βγαίνουν στα παράθυρα, από τις λογοδοσίες που δίνουν και αυτοί και οι συνοδοιπόροι, πράσινοι, μπλε και άχρωμοι κυρίως, χαμελέοντες παπαγάλοι. Εδώ έχουμε αυτό το νέο είδος της φύσης. Ξέρετε όλοι ποιοι είναι, γνωριζόμαστε, δεν υπάρχει λόγος για νέες συστάσεις. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έχει θέματα. Και τώρα, χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, να πάμε σε μια νέα σύνθεση με υπουργούς οι οποίοι δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές για να επιτελέσουν ένα σκοπό το οποίο όμως δεν θα έχουν πάρει με εντολή του ελληνικού λαού. Τι λέτε λαϊκή νομιμοποίηση? Τη λαϊκή νομιμοποίηση αυτή τη στιγμή τη δίνει η Βουλή. Και υπάρχει το Σύνταγμα. Όπου έχουμε, οι κυβερνήσεις βγαίνουν και το κοινοβούλιο βγαίνει για 4 χρόνια. Υπάρχει δυσαρμονία όμως, διαπιστώνεται, εντοπίζεται, υπάρχει στο Σύνταγμα. Μπορεί να τη διαπιστώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποιο Σύνταγμα λέει, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ότι υπάρχει το Σύνταγμα και πρέπει να το τηρούμε? Ποιες διαδικασίες του Συντάγματος στηρίχθηκαν στην τοποθέτηση, εγκαθίδρυση του Λουκά Παπαδήμου? Τα αστεία, η κοροϊδία ξεπερνάει κάθε όριο. Βέβαια, βρίσκουν, όπως είπαμε και πριν, και τα λένε. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ως πολιτικός αυτή την περίοδο και νομίζω όμως και όλοι οι συναδελφοί μου έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές σε απελπισία και σε απόγνωση. Άννα, μην κλαις. Είναι όλο αυτό που ζούμε και η κάθε απόφαση που παίρνουμε είναι τρομακτική. Άννα, μην κλαις. Και είναι τρομακτική γιατί γίνεται με την ταχύτητα που γίνεται. Γίνεται με τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους μας σε ένα περιβάλλον τελείως ασταθές. Γιατί πάμε να λύσουμε στην Ελλάδα ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ελληνικό. Άννα, μην κλαις. Έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Δεν τα αμφισβήτησα ποτέ. Δεν τα αμφισβήτησε, νομίζω, κανένας δεν μπορεί να αμφισβήτησει τα λάθη που έχουμε κάνει, αυτά που έχουμε φορτωθεί ως πολιτικό σύστημα. Άννα, μην κλαις. Ο Λουδοβίκος ρωτάει, μπορείς να πεις μερικές πληροφορίες για τις δύο σημερινές εκδηλώσεις? Αλίμονο, γιατί να μην πούμε. 6 ώρα το πάμε στην Ομόνια, συγκέντρωση. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Και 6 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωματεία γενικότερα. Αύριο έχουμε 24 ώρες απεργία, θα γίνουν επίσης συγκεντρώσεις. Ένα καλό πρώτο βήμα. Αν είναι το μοναδικό, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Αν είναι μαζικό, κάτι θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει. Τρέμουν οι άλλοι, σε πύληνα πόδια στέκονται. Από όλους εμάς εξαρτάται να ανατραπεί τελείως όλη αυτή η ιστορία, να τελειώνουμε με Αντωνάκηδες, με Καρατζαφίρερ, με Γιωργάκηδες και τις αντιλήψεις που μας στιγώνουν αλίπητα και τους ίδιους, εδώ που τα λέμε, αλλά και τους πολλούς αυτού του τόπου. Κλείνοντας, να σας πούμε, γιατί ακολουθεί λαός, ότι το site της Ελληνοφρενίας ανοίγει από σήμερα. Το είχαμε κλείσει για μια εβδομάδα. Δεν θέλετε να ξέρετε τους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις. Κάναμε ένα ρετουσάρισμα στις νέες συνθήκες. Αλλάξαμε και ένα facelifting, όπως λέγεται. Το καινούργιο που προσθέτουμε, θα προσθέσουμε αρκετά πράγματα από αυτό το μετερίζει, το ταμπούρι του αγώνα, του λιμεριού. Το καινούργιο που προσθέτουμε είναι όποτε τελειώνει η εκπομπή, κάθε μέρα τέτοια ώρα θα συνεχίζουμε chat μέχρι τις 2.30. Θα απαντάμε σε απορίες, σε ερωτήσεις από τραγούδια, από ηχητικά ή γενικώς φιλοσοφικές συζητήσεις. Να γίνεται τουλάχιστον εκεί εκτόνωση και εκεί να ρίχνουμε τα πρώτα τους πρώτους σπόρους της εξέγερσης και της επανάστασης. Ωραία επανάσταση ήταν αυτή που έρχεται μέσα από το ίντερνετ και από ένα site. Τέλος πάντων, εμείς θα το κάνουμε, θα το ξεκινήσουμε. Τώρα, αμέσως με το που φεύγω από εδώ, μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Καλή αντάμωση, στους δρόμους είναι πάρα πολύ, μην ξυνίζετε με τα χρώματα και όλα τα υπόλοιπα. Ο δρόμος είναι ένας, το οδόστρωμα είναι ένα και οδηγεί, αν πάρεις το σωστό δρόμο, κατευθείαν στον κανονικό στόχο. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Ήθελα να έλεγα κάτι για διαμαρτυρία θα έχω να κάνω. Και δεν λέτε. Όπου... Σάμπα είναι. Στα περίπτερα και στα πρακτορία της Κυπαρισίας δεν έχουν εμφανέσει να βγει την εφημερίδα και τη βγάζουν από το κασέλι για την πάρω. Για την Αυγή. Ναι. Για την Αυγή μου κάνετε λόγο, τι με νοιάζει. Η Real News φαίνεται. Η Real News. Την πήρα τη Real News για να σας πω να διαμαρτυρηθούμε για αυτό. Δεν ξέρω. Α, τουλάχιστον αγοράσατε τη Real News για να μου κάνετε διαμαρτυρία για την Αυγή. Τουλάχιστον έπεσε το 4,25. Δεν πειράζει, καλά κάνατε. Τάχι. Θα πω στον περιπτερά να κρύβει κι άλλες άμα είναι έτσι. Θα έχει μεγάλη πλάκα στις εκλογές να μην εκλεγεί ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Λοβέρδος, ούτε ο Χρυσοχοίδης. Να μην βγουν βουλευτές, κάντε να το χαρώ πάρα πολύ. Έπειτα δεύτερον. Να βγει ο Άδωνης, μην κάνετε καμιά μαλακία και δεν βγάλετε τον Άδωνη. Άδωνης δεν θα βγει, μπα, τέλειωσε και δεν θα βγει το λαός. Όχι, ο λαός. Μην μου λέτε τέτοια. Να σου πω. Μην μου λέτε τέτοια αφού τα πάει τόσο καλά ο Καρατζαφέρης. Καλά, βέβαια. Δεν τους φοβάμαι. Δύο κολοτούμπες είστε ακόμα και θα τσιμπήσετε. Έχει καιρό που είχα κερδίσει ένα βιβλίο. Μας έχεις πάει στα ***** με τον βιβλίο του Μπογιόπουλου. Δεν το έχεις πάρει ακόμα. Όχι, δεν το έχω, αφού δεν με έχουμε. Δεν έχουμε δώσει ακόμα βιβλία. Όταν δώσουμε βιβλία του Μπογιόπουλου, 40.000 το αγοράσανε. Πέρασα για τη διαφήμιση στο Λιβάνι. 40.000 το αγοράσανε το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Εσύ μόνο δεν το πήρες. Όχι, δεν θέλω να το αγοράσω, θέλω να μου το χαρίσεις. Θέλεις τσάμπα. Δεν βγαίνουν έτσι τα 40 όμως, αγαπητέ. Τι? Πλάκα, τόσα που έχουμε δώσει από την εκπομπή, τα 40.000 πλασματικό είναι. Το ξέρω. Τα 20 τα αγοράσανε, τα 20 τα έχουμε δώσει εμείς. Εβδομάδα παραβδομάδα δίναμε Μπογιόπουλο στο διάλογο. 10.000 άτομα έχουν πάρει το βιβλίο του και εγώ όχι. Χάνεις ένα πράγμα, ένα σύγγραμμα. Ένα σύγγραμμα πιο σημαντικό από τη βίβλο. Μακάρι, μακάρι. Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το δέσιμο που είχε η βίβλος, δηλαδή αυτό είναι έτσι μια πιο προχειρό έκδοση, εκεί μόνο. Μόνο εκεί κάνει. Αυθυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Σαν περιεχόμενο, όχι. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Γεια. Είμαι 50 χρονών. Καλά είναι. Και θέλω να, επειδή έχουμε γυρίσει 25 χρόνια πίσω, να σου βάλω κάτι να ακούσεις. Μπορούμε. Για πάνε. Έρχεται. Όπου. Παπάρια λέει. Τι παπάρια κύριε, σας παρακαλώ. Μην τα βάζετε αυτά τα πράγματα στο στόμα μας. Σε κόβω τώρα για να μην σου φάω το χρόνο. Να σου πω. Τι. Αυτό το παλικαράκι που μιλάει ρε. Παλικαράκι ποιον, το Θύμιο. Ναι ρε. Δεν τον λες παλικαράκι. Έχει ένα καλό λόγο για όλους. Γεροντοπαλίκαρο να το πεις. Α, γεροντοπαλίκαρο. Τι θα το πεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω να βγάλω χολή. Αλήθειες θα πω μόνο. Έχουμε να κάνουμε φιλαράκο με απατεώνες. Δεν μπορεί. Με πολιτικούς απατεώνες. Με απατεώνες. Βγήκανε αυτοί οι τύποι 6, 5, 7, 8 που θα λαμβάνουν την αρχηγία, οι οποίοι είναι αυτοί οι ίδιοι που μας φέρανε μέχρι εδώ. Και εμείς πρέπει αυτούς να τους στηρίξουμε. Πάνε να καλύψουν κάτι, τον πισινούλη τους. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Καιρό έχεις να μ' ακούσεις, Ναι, τώρα που το λες, ήταν αυτή η φωνή που λέω πω, κοίτα να δεις πώς χάθηκε αυτή η φωνή. Είδες, τα έχω πάρει άγρια σήμερα και δεν μπορούσα να μην... Καλά έκανες. Τα έχω πάρει πάρα πολύ. Πες μου, τι. Υπάρχει ρε πούτι μου αυτό που ζούμε, δεν υπάρχει. Έλεος πια, μας έχουνε, τι να πω. Τι να πω ότι μας έχουν κάνει. Δεν φτάνουν που λαλήσαν εμάς. Πάνε να λαλήσουν τώρα και τα παιδιά μας. Δεν φτάνει που παραμιλάει ο κόσμος στο δρόμο. Πρέπει να παραμιλάνε και τα παιδιά τώρα. Το άκουσες το καινούριο, έτσι. Ποιο? 30 μαθήματα λέει. Θα δίνουν σε 30 μαθήματα από πρώτη ηλικίου. Για να... Δευτέρα, Τρίτη, τρεις φορές. Για να περάσουν στις πανελλαδικές. Καλά είναι. Γιατί αν περάσουν στις πανελλαδικές, θα γίνουν άξιοι πολίτες αυτής της κοινωνίας. Μορφωμένα θα βγουν από τα πανεπιστήμια. Άλλο πράγμα. Θα τους πληρώσουν. Δουλειές που θα τους περιμένουν μετά πανικώς. Τους... Δηλαδή θα αξίζει ο κόπος. Θα το εξαργυρώσουν μετά. Κάτω από το Λόρδο Μπάιρον λέει ότι αν η Ελλάδα δηλεύει την τύχη της Βαυαρίας, μπορεί να την έχει αύριο. Αν δηλεύει την τύχη της Ιταλίας, μεθαύριο. Αν όμως θέλει να μείνει για πάντα ελεύθερη, καλά θα κάνει να αποφασίσει τώρα. Αλλιώς δεν θα έχει ποτέ πια αυτή την ευκαιρία. Μας έχουν εξαθλειώσει. Μας τιμωρούν γιατί σπουδάσαμε, γιατί διοριστήκαμε με ΑΣΕΠ. Η νέα γενιά είναι εξαθλειωμένη, είναι τελειωμένη, δεν έχει μέλλον.